за чорним білявим віновою уницею гою серця. На бояка усі, дівчата дорогі, щоб гарна лиш була чорнява чи білява, тобі би поцілувала, не краска тут важна. Запайна, скоро у неї пошив. І пошив білава жевриля повільно. Повільно та важко гасити воді. Та бояка пошив, дівчата дорогі, щоб гарна лиш була чорнява чи білава, поки поцілувала, не краска тут важна. Цілувала, не краска тут важна. Чорнава цілує гарячо, гарячо, тільки короткий лиш час. А лиш час білава спочатку не хоче, не хоче, а потім не вистане раз. Та бояка усі, дівчата дорогі, щоб гарна лиш була, лиш була чорнява чи білава. Коби поцілувала, не краска тут важна. На бояка усі, дівчата дорогі, щоб гарна лиш була чорнява чи білява. Коби поцілувала, не краска тут важна.